rentadora, endreçar l'habitació, canviar les sabates que no em van bé, cosir els mitjons, canviar-li l'aigua al peix i pagar el pis aquesta tarda mateix i treure diners per tornar els diners a la gent que sempre em sol deixar diners, respondre tots els correus pendents, trucar als amics més sovint, buf, no trucar tant, menjar una poma al dia i beure un litro d'aigua de tant en tant, dormir 8 hores, vestir-me segons el temps, inspirar i expirar aire a un ritme constant i a poder ser lent. Fer-me una llista de coses a fer perquè no se m'oblidi res. Fer-me una llista de coses a fer perquè no se m'oblidi res. Apuntar la meva llista de coses a fer, que he de fer una llista de coses a fer perquè no se m'oblidin. Medir el temps en hores, segons i minuts. Perdre el temps constantment. Produir pensaments i que estiguin endreçats i que tinguin una lògica de causa i efecte i que siguin clars. Actuar segons les exigències del moment i transmetre els meus sentiments als altres tal com venen amb assertivitat. Mirar fixament a la gent del metro fins que es posin nerviosos. Aguantar-me els pets, depilar-me. Fer esport, esport, esport, esport, esport, tota l'estona esport, sí, apretant el cul que potser es posa fort. Portar la bicicleta al mecànic i escriure una cançó en forma de llista i... Fer-me una llista de coses a fer perquè no se m'oblidi res. Fer-me una llista de coses a fer perquè no se m'oblidi. Ai, mira, deixar de fer-me llistes amb coses estúpides i dedicar-me d'una vegada a coses serioses. Oh, no, no, no, no! Deixar-ho tot de banda i marxar de viatge pel món! Estalviar. Canviar de feina. Comprar una guardiola i posar-hi un euro al dia? Ai, no, no, no, no, no, no, no, home, no, improvisar, improvisar, viure més el moment, fluir, viure aquí i ara, aquí i ara, aquí i ara, aquí i ara. Què feu? Nois! Però què és això? No, però voleu parar? Però serà possible? Prou! Nois, estem fent un spoken word. Això no és un heavy. Perdona, Alba, és que t'hem fet cas i estàvem vivint el moment a tope. Ei, el de la bateria, Dani, què? Tu no t'hi poses o què? A veure si t'hauré de fotre una bona colleja perquè t'espavilis. Au! Mira, fer-se llistes tampoc està tan malament. A més, em sembla que la persona que està escoltant aquesta cançó... Sí, sí, tu, sí, tu! Tu també et fas llistes, eh? No, si ja ho sabies, i és que t'he vist i he pensat, mira, unes llistes quilomètriques es fa. Alba, deixa tranquil·la la gent. Vale, vale. I si no tinc tot el temps avui de fer el que està escrit en aquest paper, no passa res, no passa res, ja ho faré demà. I així em passo la vida i organitzant-me l'ahir, fent-me llistes de coses a fer perquè no se m'oblidi res, i fent-me llistes de